Bakoitzak alboan ez dut begiratzen atzera. Ez da laburtzen bidea, lortuko dugu jatabota horrena ibiltzeko dazkatatzuna. Ezin gara gelditu, zelaiak handira, zertasun zelaiak.